أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون فلا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا. دی آیت کریمه نو صفات دا الله ذکر کیږي د پاره د اثبات د توحید. مکه دو صفت ذکر کو ان الی ربک المنتها نو دې ځای نور صفات هم ذکر کړي نه صفات او په دې کې دو متضاد څیزونه ذکر کړي دې ته علم قدیر کې سواف متضاد وایي او دې کې مفعولونه نه دي ذکر ځکه مراد د دینه تخصیص په یو مفعول پورې نه دی بلکې مقصد ذکر د صفاتونو د قدرت د الله دی او بیا دې صفاتونو کې چې په کومو کې هیڅ وهم د شرکت د غیر الله نشته نو په کې بیا هو زمیر فصل هغه نه دی ذکر کړی حکم دی کې چې هو راوړل نه د تخصیص ذکر کړل دی چې دا وهم د په کې اصل کې چې اته وهم راشي چنده نو انه هو اضحك وابكى دا ان الى ربك المنتهى ده پاسه اتب دي چې اثرت طرف تا اخيري رسیدل د خلق دي و انه هو اضحك وابكى او يقينا اغا الله خندا پیدا کی او غجړا پیدا کی معنا دلالت پدې کی شیربینی وي چې كل ما يعمل الانسان په قضاء الله تعالى وخلقه کم کار چې دا انسان کوي او کم عمل چې کوي دا د الله په قضا دی او دغه فیصله دی حتی الضحك والبکا پر دې چې خندا او جړه امام مجاهد وی یو تعبیر په کتاب دی چې اضحك اهل الجنه فی الجنه وابقى اهل النار فی النار الله خوشاله کړی دی خندولی دی جنت والا په جنت کې او جړولی دی یا پکړی دی اور والا په اور کې وحاکوه اضحك الارض بالنبات وابقى السماء بالمطر زمکه په خندا کړه په ګډو ریسټو ګډي درا ریسټو زرونی دی وکړي او اسمان یو جوړو په باران اتواری بس معنا مده چې افرح او احزن خوشالي راولي او غم راولي ځکه سړي باندې چې خوشالي راشي نو داغه د وجه خان دی او غم چې راشي جاړي او دا بیا خصوصا انسان دی ځکه په هکو بوکا انسان پورې خاص دي نور سيزونو کې کوي وینو بل بنئ لکه پاګه علماء وي شربيني نه کل کړو چې شادو دا خان دي کو جړا نشي کولې جړا نه ورځي ولا کده انسان نشه يا او جاري دغه له خندان ورځي وکلا يا باز دې ته تو د کرکی بارا کې دا وي د شپې چلو دي په پیره کو چې دې لکه د انسان د ماشومانو بشان جاري کنه لیکن هغه خندان نشته او انسان کې دوړو ته په الله پیدا کړو ته خندام او ته جړاوم وانه هو امات او احیا او یقینا هغه مړ کول کوي او ژوند دي کول کوي ته پاز دي منکرین او سرکشو دا او دا چې تصرف او اختیار زما دي سوق مړ کوم او سوق ژوند دي کوم لکه د نمرود خبره مکه تیر شی او انا او هی او امید هم دا وکړي وکړه او ابراهيم عليه السلام په هغه باندې حجت قائم کو بیا لکه څنګه چې سوره بقره کې تیر شوی دي ځکه او فرمایل چې صرف هغه مړ کول او ژوند کول به ورسو نشي کولای او انه خلق الزوجین الذکر والانثى او یقینا هغه پیدا کړی دی جوړه نارینه او زنانه جوړه هغه پیدا کړی دی نارینه او زنانه جساسوی ابو بکر راضی جساس چې وته ویرا احناب مشهور عالم چې ذکرو ان کونسادی مقام کې اسم جنس دی نو ټول راګیر کړو او دا دلالت پدې کوي چې لا یخلو من یکون ذکر نو انسا دنیا کې بیا ناری نه یا بزنانې په انسانانو کې لکه یو سړی وی چې کونسا هو پکشته کنه کونسا دا وی وان القنصا وانشط عليه امره لا يخلو من احدهما قنصا اگر چې په ظاهر کې داغه حالت مشتبه ده لیکن اغم دی یو کې د تو کې به یو خامخ یا بناري دی یا بنا نه او به امام محمد قول نقل کړو چې قال محمد بن الحسن چې قنصا مشکل په وخت کې چې کله دی رږي نو پته نه لګي او چې کله لوی شي یاو پکې د نارینه علامت ترګندېږي یا د زنانه یا به مذکر شمار لیکيږي یا به مؤنث شمار لیکيږي او دا آیات دلالت کوي او صحت قول دا غوانه احکام کې راځي وي کنه جساس ځکه الله فرمایل چې الله نارینه او زنانه پیدا کړی دي مین نطفتین دا نطفینا اذا تمنا کله چې واړول شي پر رحم کې کله چې پرهیم کې واړو لشي الله تعالی د انسان تخلیق پی په خپل قدرتونو باندې او ان علیه النشأة الاخرى او یقینا داغه په ذمہ باندې پیدایش بل پیدایش باندې د قیامت پر ورځ به دوباره بیا دی پیدا کوي ګوندی کوي به او انه هو اغنا واقرا او یقینا هغه خاص هغه مالدارون جوړي او غریبون جوړي څوک مالدار کوي او څوک غریب کوي شیربینی دلته د آیات دلان د سرورم جل کې صفحه 136 نه ګڼ تعبیرات دي کې نقل غړي او اقوال چې او معنا دا ده چې هغه نامانا مطلق مال ور کوي هغه نامانا هغه مال ور کوي چې خزانه کیږي کنه خزانه ور کوي او تم دا چې نه هغه نا په نقود سره دی او هغه نا په سارو سره ساری ور کوي ضحاک وی دریم راو چې اغنا اغنا چې ویلې دي په دې مالونو سره او اغنا دي دوی چې خادمان نوکر چا کر ور کوي حسن بصری او قتاده وي مسلورم تعبیر داو چې اغنا دا مالدارو مال ورکول دوی او اغنا راضی کول دوی دا عبد الله بن عباس نه کلو او دا خبره جمهور علما هم نقل ودا غنا علاوه د پینځم دا چې اغنا مالدار کول ته وي او اغنا اغنا فقیر کول ته وي ابن زید او خوشویلی خلق فرق پکې وو چې ابن زید دی اغنا من لګ مال ور کوي او خوشوی اغنا من اب کرا غریب وي مشفقم تعبیر دا او چې اغنا د ځان یادې الله او اغنا من د مخلوق فقیر یادې اغنا نفسه او اب کرا خلقا فقلم غنی دی او مخلوق هغه ته محتاج دی یا یو الناس انتم الفقراء الى الله سليمان التيمي رحم الله وی او دې ته نسبې معنا بیا چې کوم نقل وا عبد الله بن عباس رضی الله عنه امام مجاهد نو نقل وا او امام مقاتل له لك فرق وو چې هغه یې اغنا معنا مالداري وا اغنا او راضی کوي پاوی چې ورګي ولا او دې په قانع شي وارضا بما اتا وقنا او دا ټول تعبیرات یو بل ته نږدې دي اغنا مالدار مغه جوړي او غریب مغه جوړي مالداري او غریبي دا اختیار کړه ادا مونږ ګورو چې او سره له هغه مهنت کوي بل مهنت کوي یو تر مهنت لکم دی په نسبت د ایبل او لکم کم دی دا هغه مال ډیر دی ایبل کم دی او دا ورو سره سی واقعي کې تجارت کې پیدا مونږ او انه هو رب الشعراء او یقینا هغه خاص هغه رب د شعرا ستوري دی شعرا ستور به اسمان کې او شعرا اصل کې دوی یو د شعر القبور وي او مرزم الجوزا و تم وي شعرا یمانیه و تم وي قلب الجبار و تم وي ګڼ نمونه دي اسمان کې د سور ستوري په نظر راځي عربي ژبه دوره وسیه ده چې د هر ستوري د پاره خپل خپل نوم دي دا په دنیا کې واحده ژبه ده بل ژبه داسې نشته چې هغه دوره حاوی چې داسې شی نشته چې دا غي نوم پکې نشته او دویم قسم شعرن نمیسا ہوتو ہوئی شعرہ شامی دا اول قسم دا گرمی میاش جوزا کی اخکارہ کی گی گرمی مزم کے دو قبیلی وی عربو کی ہوتے حمیر وی بلتے خوزا آوی عقیب ردی رندیت قسم شعرہ چی شعر مرزم الجوزا ہوتو ہوئی گنا ردی بندگی بے بولا ردی رندی ابتدا ابو کبشا کرے وا ابو کبشا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مور دا طرف نلرے ہونتا نکو او خلق وی دې سوابي شوی دی دا غبره کې وی دا کوجره چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مسله کارا کړه نو قریش مکه بو مګه ته صحابي وی چې دا ابن ابي قبشه دی کنه ابو قبشه زوی دی لاغه مو زوی دی اصل کې د شهرات عبادت خاص کول چې کول داولی دی وی نوریا نور سوري په اسمان کې په یو طرف رواني وی په بل طرف رواني دی په تاوله کې چې دغه کمال شته کنه نو یې که کمال پکې نه پکې الله یې کړی داول نو څه کمال دی پکې هر انسان کې څنګه کمال شته او الله پکې چولې دی دا هغه خپل ذاتی نه دی نو کبه دې کې څه تاثیر چولې نه الله با چولې رب هغه دی او انه هو رب الشعرا او یقینا هغه رب د شعرا ستوري دی او انه اهلک آدم الاولى او یقینا هغه هلاک کړی دی آدیان زالو آدیان مونږ بني پنځوس یو پنځوس دو پنځوس دی پنځوس سرور پنځوس دی یادونو کې ذکر کړه ته سرور د الله دی چې دا وګوره غټ غټ قومونه دی هلاک کړی دی او مقصد پکې تخریبي دنیاوی دی کنه بس سرور عذابونه ذکر کوي په سرور قومونو د دې وجه نه چې تکذیب دا بیا وکړو د دې مقام کې د عادیانو خبره ذکر کړه چې عادیان هلاک کړی دی اولا قبیله عاد تا دو یو اولا چې هغه ته عادیرم وایي او بل عاد سمود سمودیانو ته عاد وایي یا د اولان مراد هغه دی چې هغه ډیر مخکې تیر شوی دی چې دا غي نړان دی بل عاد نه و او سمود او سمودیان په ما ابقا نو باقی نه دی پرې هیڅ دا غي نه هغه تبا کړی دی او قوم نوح من قبلو او تبا کړی دی قوم نوح علیه السلام مخکې د دینه انهم کانو هم اظلم و اطغا یقینا و هغه ډیر ظلم کوونکی او ډیر سرکشا ذکا الله تبارک او دا خاص په قوم د نوح علیه السلام پورې متعلق دی یا د مخې دریو واړو سره لګي آدیان دي که سمودیان دي که قوم نوح دي چې دي کې ظلم پروت اسلمنا عقیده کې او اطغا منا په عمل کې یا اسلمنا حقوق د الله کې کوتا ہے کولی نقصانات کولی او اطغا منا په حقوق د بندگانو کې سرکشه کولی او نقصان کولی والمؤتفقه اهوان او هغه ولټ کړي شوی کلیې پرینه کتر اورځولې وی متفقه کلی د قوم د لوط علی السلام او متفقه کلی د پرینه راورځولې د کتا اهوا دي ته وی چې د پرینه شي کتر اخلاص شي سوره حاقه کې جمع ذکر د چډیر کلیو او دلته مفرد په معنا د جنس ته متفقه انځ کلی د قوم لوط او شغې ته صدوم علاقه وي او الله غي تباګړو چې هو کومشو چې زما کړه دی او چې تکه جبريل السلام او الله سلام کو هغه ټول کلی بر او چت کړه چې بر او چت کړه هغه غاړه ولټه راغله د کو ته مو ته فکر وي ابو ته کړي شوې ولټه کړي شوې قومونه قوم د کلی د لوط علی السلام قوم احوا د برینه کتر اورځولې دي فغشا ما غشا نو پټ کو هغه لاغ اسیز چې پټ کو مانه ته hebat ناکشه او چې پټ کو که وهم دې مقام کې اشاره د ډیروالي دا عذاب ته ونه کاونی به ډیر رالو چې انسانانو پښمار کې او پهلم کې نشي راتلی او بیا دلته پینځم قوم چې قوم فرعون دی غزي کرنے په نورو زینو کې ذکر کړي کې دې چې مخکې صحب موسی کې هغه قوم ته اشاره ونه دیو جنې بیا ذکر نه کو والله عالم فبای ای الا ربک تتمارا نو په کوم کوم د نعمتونو د رب ستاسو د شک ہے کوم کوم کې به وي د شک دی ګوره تر دې د پورې نعمتونو ذکر کړل د کافرو ختمولو نعمت دی ګوره ها ځکه چې زمکه د دې نو اوسط نه خلاص شي د دې د پلیتې نه خلاص شي د دې نعمتونو ذکر او تذکرې چې کله وشو نو انسان ته زجر ورګي مکذب تا لکه سور رحمان کې په بل انداز دا سره راغلي دي په ای اعلی ربکما تکذبان بصرا روان دي ان شاء الله سور قمر پته بیا یا استفام انکاری دے او عام خطاب دے معنی کمیو نعمت دا اللہ کی شک کی ریشی شتا دا شک خبر ابا کی نشتا آذا نذیر من النذور الاولا دا یرا ورکون کی دے دا یرا ورکون کو مخکنونا صداقت دا نبی علیہ السلام ذکر کے و اشارہ دا تصویب دا منکرینو تا معنی سن چی دا مخب رسولانو با تقذیب کو ان کو عذاب راغلے ہو مداسې بددي رسول کو منکرین او مذاب راضي یار دنیا یاد اخرت وهذا اشاره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا اشاره د تیرشي ذکر د رسولانو د قومونو د اړین ته او به متوجي چې کله وکړو بیا به نذیر مصدری په معنا د انذار د نو معنا هاذا دا چې کوم ذکر یو شو دا ذابونو نذیر ير ور کوون وان کوون کې د مینن نذر الاولى د جر مخکنه نه مخکنه ير راي ير مخکنون نذر بیا جمع د نذیر اوغه نذر هاذا نذیر من نذر الاولى یا نذیر په معنا د انذار هاذا انذار دا ير ور کوولی د ير ور کوون کو مخکنون کولمبه دوی غره و بهتر و چې دا پیغمبر یره ورکون کې د جنس د یره ورکون کو مخکونه مخکې یره ورکون کې تیر شوی انبیا او دا یره ورکون کې هغه یره ورکړ او قومونو چې کله یره وانه غستا دا پیراغه دوی یره ورکړ غدیونه مدل غدیبه مصاب راش عذفتل عذفه دا د تصدیق دی رانس دې شو نسل راتلونکي آفت عذفنون د نمرو د قیامت نه په معنا د استعار ازی او اصل کې اذف وین از دیواله ته قربت تا اذفه معنا الافات القریبه هغه نزدې راتل کې آفت نزدې د خلق تعالی وي ځکه نبی علیہ السلام کله ویلو وایست انا والساعه كهاتين ذو قیامت دا تیوبل پسی لګی دي فرق نشته معنا دې امت باندې به با قیامت راځي د اخیری امت څخه ترې نه بس بل امت نشته او بل نبی راتل کې نشته ځکه اذفه الاذفه رانیز دیشو نیز دیر آتلون کی آفت ایک طرح بلیمنا که حساب و همتاو تا تیرشیو کنا رسو را روانی قمر کی ایک طرح بتی ساعت و انشق القمر اور تسی صورت کی دیر نیز دی کرتو ہوئی اقتراب آب افتحان نیم دیر رانیز دیشو بس لگ وقت نیم عزیب عزیب لازفا لیس لہا من دون اللہ کاشفا نشتا غیل سیوا دا اللہ نسوک کارک ان کے مانا چی سوکو دا غیل وخ علم لري بل سوک نشتا ليس لقيامها غير الله مبين لوقت دا الله نه سوا بل سوک نشته چې دا غیر وخت بیانو کی دا د غیر له سوره اعراف 137 آیات کی چې تیرشیو کلا یجلی حال وقتها الا هو اغش یا کشف په معنا د تفقول دی بیا بل معنا دا کلا سلا نشتا غیر من دون الله پیدا الله نه کاشفا څوک واپس کوون کې ټیل وهون کې او دغه کوون کې ځوان معنی قاسمی یا سهیلی مور علماء ذکر کړي یا فمن هاذا الحديث تعجب اچھا ویلو کاشفهما معنا یې په پایل وکړه او موصوف به حذف خامه خاصی غیر صفته ليس لها من دون الله نفس کاشفه ادا معنا نو کاشفه په معنا د ښکار کول کې او کاشفه په معنا د دفتون کې ډول راځي او کله کاشفه تل مصدر کې دي شي په معنا د مصدر د معنا نشته راغی را پاره به د الله نه ښکارواله لیکن هغه معنا د ګلری وا بعید وا او چا ویلو چې په معنا د لری کول کې د خلقونه کله چې بدی راشي بهتر همدغه لې چې کاشف په خپل معنا والي له سلاه من دون الله کاشفا نشتا غیر سوا د الله نه هیڅ کارګونګه او من هاذا الحديث تعجبون آیا نو د دې خبرې نه تاسو تعجب کوئ او تضحكون او خندنی کوئ او دا تبكون او ځاړئ نه وانتم سامدون او حال دا چې تاسو غفلت کوونکی دا زجر دې په انکار د قران او مراد حدیث نا قرآن دے او سلور قبا حدونا دا منکرینو ذکر گئی تاجبون تاجب کو طریقہ دا انکار دے لیکن سور یونس دویم آیات کے یا سور سوات پنزم آیات کے تیرشوی دی او تضحکون دا زحف کو طریقہ دا استحضا دے مراد دا دینا پچموزی کول دی ٹوکے مسخرے کول دی خندنے جو دمونگوار ولا تبکون و جاڑے نا لیکن جڑا ہو دا نیکان و خلقوں سے فت دے لیکن سور بنی اسرائیل یوسل نہ کی ذکر کریو ويخرون للاذقان يكون ويزيدهم خشوعا نیکان خلق جاری الله تا لیکن دا ظالمان جاری نه ولا تبقوا او انتم سامدون او حال دا چې تاسو غفلت کوونکی سامدون عبد الله بن عباس رضی الله عنه انتم مستكبرون تاسو لوی کوونکی امام ضحاکوی انتم سامدون من انتم بطرون اشر تاسو مستی کوونکی او دام د لویه په معنا راځي د فخر امام مجاهد وی غزاب مبرتمون تاسو وی غصه یو سپین میم پرزولی دی لډیر خوشی د وجه نه جاست نی اوپر سی کی کنه دته وی تامت وی شاری وی لاهون قاتلون مورزون لهو کې استه غفلت کې اډړه کوونکی کله سمود معنی اعراض غفلت استکبار لهو لایف قل دارنګي نور علماوي غزل شیرونه ویل په طریقه د سرودونو د ټولو ته شامل دي او اشاره ده چې د قران مقابله کې سرودونه ویل د کاکرو کار دی او دا جمله حالیه ده ایا جمله مستعرفه مستقله ده ځان ده دیو جنا قاسمی دی کلیل نه نقل کړو کلیل د علامه سیندی تفسیر دی چې په دې کې د ایمان والا تخی چې ګوره په قران د قرات په وخت کې بوکا او چړه مستحب ده او زم کوي د خندنی او د دمتوب او د غنا او د الله او لعب او د غفلت تاغي په دې بیان کړی ده او دا کافیرو داسه امام مجاهد وی کان وی امرونا علی النبی صلی الله علیه و سلم کتابا مبرتمین نبی علیہ السلام باندې بچراتی رہے درو ډیر غوسه غوسه به وته کتل او ستنه به پرسولې وکړه هغه دا په هر دور کې د پاتل فرستو کار دی چې کوم ځای کې ما پرسوی نه کنا او سړی وې نه دیندار او دې ستنه او پرتی او غوسه یې دندنو ته ګوري کنا دا ستاسو د نیکونو کار جوان تون ثابتون الله وی کا او حال دا چې تاسو پرسی دی لیه ډیره غوسه دا وځي فاستغفروا لله و اعبدوا سجده کو الله ته بندگی کوي دا غم الله ته سجده کوي دا غو بندگی وکي او د دین راپه ته لګی دا چې سجده ډیر اهم چیز دی او د مونږ په ارکانو ډیر اهم رکن دی او بل دا چې سجده په وخت کې الله ته قربت ډیر حاصلېږي ځکه الله حکم کوي چې پس او حدیث کې مرادی نبی علیہ السلام وي دا الله بندگی کوونکې چې کله په حالت د سجده کې نو دی الله ته ډیر نږدې متک وخت کې افسرو من الدعاء دعاګانې پکې کوي چې نبی علیہ السلام د شپې مونږ کې په سجده کې لري دعاګانې کوي دا دعاګانې سنت کې راغلي دي یادا چې سجده تلاوت ته هم مستقله عبادت ته او دا لومبه سجده چې نازل شوی ده تاسو ما د عبد الله مسعود رضی الله عنه روایت ذکر کړو چې دا رومبه سجده چې نازل شو اول سوره انزلت فيها سجده ونجم سوره نجم د دې وجنه کافرم لګي دی لوی دا سجده کړی وخت نبی عليه السلام سره یو ځای چې وا دا غيو تن چې ما تاسو ته ویلو نو ټول وکړه او نور عبادتونه نه کولوي وا بوغو بندګي مله له خاص کې د بل چا مکوې صرف دا غ بندګي کوې د دې وجنه سمرا اوریدونکو چې دي کنه پرونو پیر شیو ننو دا سجده کول فکار دی غیلا ځکه مخکې ما تاسو ته اختلاف ذکر کړو دا احناب او کنیز باندې خدای چې دا واجب دی او باقی نور علما او ته یا سوک مستحب وي سوک ته سنت وي لکه دا عمر رضی الله عنه مبارک راضي چې هغه آیت د سجده اور سجده او نه کړو دای نه راځه لګي چې مستحب ده غړو غړو ته دلایل دي مجتهدین او مسله ده دا باقی امتیازات وګوره د سورته ذکر وکړه د احوال د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر وکړه د احوال د جبرئیل علیه السلام ندرین اشاره او ابتداء او نزول د وحده وسلورم ذکر وکړه د آسمانی معراج او پنځم ذکر وکړه د لیدو د جبرئیل علیه السلام یا د لیدو د الله بنا په اختلاف د دوه قول مخکې تیر شو شپږم ذکر وکړه د اسماء او د معبودین او د مشرکانو لات مناط او عزا په ذکر وکړه نوم ذکر وکړه د شعرا ستوري چې په ضعف قبیله لاره بندگی کوله